Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın abi. Günaydın. Merhaba. Evet, kağıt kalemleri hazırladık. Sıralarımıza geçtik koridorda ve bekliyoruz eğitim konusundaki şeylerinizi. Ya şimdi sorularınızı. Son haftalarda hep böyle temel ortaya çıkan gündem üzerinde yoğunlaştık. Biz böyle Türkiye'nin yine temel sorunları olan konularda sağlıktı, yerelleşmeydi, yerel yönetimlerdi, eğitim gibi konuları çok eğilemedik. Son aylarda okuduğum bir takım raporlar, değerlendirmeler ışığında Türkiye'de eğitim sistemi, ki son dönemde de katsayı şeyiyle de, yani Danıştay'ın YÖK'ün katsayı kararını iptal etmesi üzerine de tartışma var. O bağlamda isterseniz biraz eğitim meselelerimize değinelim. Evet, birinci soruya gelelim. Evet. Bekliyorum. Şimdi aslında konu tabii seri programlara matuf olması gereken bir konu. Yani okul öncesi eğitimle ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğrenim bir bütünsellik içerisinde ele alınması gereken konu. Ama biz bugün ağırlıklı olarak orta öğrenim üzerinde duralım. Ve yani çünkü sonuçta orta öğrenimden yüksek öğrenime geçişe ilişkin bir konu gündemde. Ve pek çok insanı, genç insanı ve onların ailelerini ilgilendirmekte. Benim orta öğrenim kurumları son dönemde dikkatimi çeken ve araştırmaya iten konu da şey oldu. 79 çeşit orta öğrenim kurumu varmış Türkiye'de. 79 mu? Evet. Yani bu inanılır gibi değil. Evet. Darbe çeşitlemeleri, müdahale çeşitleri kadar okul çeşidi var. Orta öğrenimde 79 adet okul türü var. Ne demek bu? Yani nasıl bu türler neye göre ayrılıyor? Mesela bir iki örnek vermeniz mümkün mü? Bir şöyle, okul türlerinin öğrenci seçimine göre farklı yöntemler takip ediliyor. Sınavlı, sınavsız okul türleri var. Örneğin o sınavlı, sınavsızların arasında teknik meslek, meslek lisesi, sosyal bilimler lisesi, genel lise, ticaret lisesi, kız teknik, imam hatip, çok programlı liseler, mesleki ve eğitim merkezleri, doğrudan başvurulu, sınavlı, genel sınavlı, bunları alt alta koyduğunuzda işin içinden çıkması gerçekten zor. Yani buna ayrıca bir program yapmak lazım. Ama evet, bunların hepsini bilen bir kurum ya da kişi var mıdır ki zaten bunların? Kişiler olduğunu sanmıyorum ama çok güzel bir soru. Yani ben Milli Eğitim Bakanlığından yetkiliye sordum. Orta öğrenim kurumlarının bu 79 adedinin 15'e indirilmesi için bir karar almışlar. 79 adet türün. Ve bunların hepsi Milli Eğitim Bakanlığında, inanamayacaksınız, 6 tane genel müdürlük tarafından paylaşılmış durumda. Evet, bir de onların 7. olarak da bir koordinasyon kurulu vardır herhalde. Aralarındaki o 6 müdürlüğü düzenliyordur. Koordinasyon olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu 79, yani bu eğitimle ilgili tüm kurumların paylaşılması birbirlerine olan üstünlük ve çatışma konusu haline gelmiş durumda. Mesela başarılı olan özel liseler hangi genel müdürlükteyse o genel müdürlük o lisenin mesela başka bir genel müdürlüğe o şeyin verilmesini istemiyor ve bir üstünlük sahiplenme, mesela adam diyor ki onun bulunduğu başarılı lisenin bulunduğu genel müdür benim liselerim diyor. Yani böyle bir bürokrasi içinde de bu bir güç paylaşım alanı haline gelmiş eğitim bürokrasisi içerisinde. Evet, sadece güçle de yani başka maddi karşılığı da vardır belki bir yerlerde. Tabii ki. Tabii ki mutlaka. Çünkü bu mesela başarılı liseler, yani tabakalaştırma, sınıflaştırma okullarda, öğrencilerde dolayısıyla başlıyor. Yani çok erken yaşlarda öğretmenlerde de başlıyor. Dolayısıyla öğretmen eğitim bürokrasisinde de var. Yani mesela sınavla alınan öğrencilerin sınavla alındığı okullara, ben onu bilmiyordum, sınavla öğretim üyesi alınabiliyor. Dolayısıyla başarı baştan başlıyor. Ha, yani sınavla öğrenci alan okullara sınavla öğretim üyesi, evet, de alınıyor. Öğretmen alınıyor. Pardon. Şimdi zaten işin bir programı da şeye ayıralım. Yani öğretmen yetiştirme başlı başına o alem bir durum. Yani şimdi bir eğitim sisteminizin hem merkeziyetçi bir eğitim sistemi, yani bütün ülkeye, yani yaklaşık Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaygın eğitimde 15 milyon civarında öğrencisi var. Ve bu eğitim sistemi 700 bin falan da öğretmen var. Merkeziyetçi bir şekilde işletiliyor. Bu merkeziyetçi yapının içinde bu kadar okul türü var. Ve özellikle orta öğrenimde, onun altındaki eğitim şeylerinde çok sık aralıklarla sistem değiştiren düzenlemeler ve müdahaleler var. Yani gerçekten karmaşık bir konu. Yani hem öğrenci olmak, hem veli olmak, hem öğretmen olmak deliye çıkmak gibi bir durum yani bu sistem içerisinde. Türkiye'de ayrıca yüksek öğrenimle orta öğrenim, yani temel öğretim ve orta öğrenim arasındaki ilişki de kopuk. İki ayrı otorite var biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüksek öğrenimde bir katkısı yok. Sadece bir koordinasyon şeyi yüklenmiş durumda. Bir de bir yüksek öğretim var. Bütün bu eğitim, bütüncül bakarak yüksek öğrenime kadar devam eden süreçte bu koordinasyonu da göremiyoruz. Dolayısıyla sık sık yapılan müdahaleler, sistem üzerinde yapılan müdahaleler, makamına şamil alınan kararlar diyebiliriz. Duruma göre, siyasal gelişmelere göre ki, yani 1998 müdahalesi, temel eğitim reformu çıkmıştı biliyorsunuz 28 Şubat sonrasında. Bu kassa uygulamaları falan da oradan geliyor zaten. Onunla başlayan bir süreç. Yani onlara da geleceğiz. Gerçekten en fazla vurgulanması orta öğrenim açısından baktığımızda ciddi bir konu, inanılmaz bir çeşitliliğin olması ve bu arada yabancı dilde eğitim yapmayan açık liseler, gece liseleri, bunların hepsini topladığınızda Ömer Bey gerçekten 79 adet bir tür olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de söylüyor ve amaç da bunu 15'e indirmekmiş. Bu çerçevede teknik, yani mesleki orta öğrenimdeki durum, ki özendirilen bizim kalkınma planlarımızda falan tarihimiz boyunca meslek liselerinin, mesleki orta öğreniminin oranının yükseltilmesi hep belirtilir ve de gelişmiş ülkelerinde de örnek verilir. Amerika hariç, Amerika'da lise eğitimi daha farklı, kıta Avrupası örnek verilir ve burada 3/2, 1/3 oranı daha çok gösterilir. Yani 3/2 meslek liseleri, 1/3 genel liseler. Türkiye'de bu özendirilmiştir tüm kalkınma planlarında ve hedeflerde. Ama 1999 yılından sonra yani bu İmam Hatipleri hedefleyerek meslek liselerinde, teknik liselerde üniversiteye girişlerinin zorlaştırılması nedeniyle başlayan bu süreç meslek liselerinin cazibesini ortadan kaldırmış ve bu oran çok ciddi şekilde azalmış. Şeye boğmak istemiyorum ama %35'lere kadar, 34'lere kadar düşmüş. %57'lerden sanıyorum. Düşen nedir? Meslek liselerine olan eğilim. Eğilim, evet. Evet. Yani onun nedeni de meslek liselerinin üniversiteye gidecek yolun daraltılması ve bu nedenle de genel liseye doğru öğrencilerde ve velilerde yönlendirmede genel lisenin oranının artması. Halbuki bu dünyada genelde %55-60 oranında bizim gibi ülkelerde ve kıta Avrupa'sında böyle bir dağılım var. Bizde de tam tersi bir şey var. Çünkü yüksek öğrenimin yolunun genel liselerden geçebileceği şeklinde bir durum hasıl oluyor. Ve dolayısıyla ama 2004-3 yılında herhalde AKP'nin iktidara gelmesi nedeniyle burada bir değişim söz konusu oluyor. Ama yine eski seviyelerine ulaşmış değil. Bu şeyi artırıyor. Meslek liselerine öğrenci gitmiyor. Bir meslek lisesi var, hoca var, orada ekipman var. Yüksek maliyetli lise çıkmış ortaya. Meslek liselerinin boş okullar ama açık okullar. Ciddi bir bu anlamda yüksek maliyetli meslek teknik liseleri ortaya çıkmış. Bir de yani bu arada aklıma geldi. 8 yıllık eğitime geçiş eğitimde okullaşma oranını artırmasına karşın şöyle bir durumu ortaya çıkartmış. Dershane 22 bin eski ilköğretim okulu boş durumda Türkiye'de. Yani bunu orta öğrenim şeylerini birleştirdikleri için açığa çıkan 22 bin bir kıymet var köylerde ve kasabalarda. Ne demek açığa çıkan ve boş olma? Yani şimdi, kavramakta zorluk çekiyoruz. Şöyle diyelim ki köylerin 10 köy var ilçede, onun da ilkokul var. Evet. Ama 8 yıla çıkınca bunlar toplulaştırılıyorlar. Yani 10 köyde değil de 5 köyde 8 yıllık eğitim yapılıyor. Öğrenciler ulaşımla işte servisle gidiyorlar ya da yatılı ilköğretim okulları falan kuruluyor. Bu arada açığa çıkan, ben görüyorum pek çok tatil beldesi ya da köylerde eski okullar harabe şeklinde. Bir problem oldu. Telefon bağlantısı kesildi. Bu arada da konu şey olmasına rağmen Ali Bilge ile konuşuyorduk biraz önce. Konunun Ali Bey esas olarak orta öğretime ağırlık veriyordu. Fakat biz bu arada da şeyden de bahsedelim. Ali Bey'le tekrar bağlantı kurma çabası içindeyiz. Yani Danıştay'ın katsayı kararına karşı ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan iptal belirsizliğe yol açtı ve mevcut sistemin değiştirilmesini istiyor. Katsayı farkı kapatılamayacak kadar büyük oldu. Meslek lisesi öğrencilerine üniversite kapıları kapanmamalı demişti. Bu da hafta sonunun önemli haberiydi. Evet, şimdi bağlantı tekrar sağlandı. Ali Bilge'ye dönüyoruz. Evet Ali Bey, bir ufak teknik arıza evet oldu. Şimdi yani bu meslek liselerindeki durum bu. Ciddi olarak hem yüksek öğrenci sayısında düşüş var. Bu nedenle hantal ve yüksek maliyetli okullar olmuş durumdalar. Bu arada yani Türkiye'de 1999 sonrasında ilk öğretimde okullaşma oranı artmasına karşın tüm okullarımızda eğitimde uygulanan yöntem nedeniyle bir elenme, bir filtrasyon söz konusu değil. Yani okula çocuğun devamsızlığı nedeniyle terk etmiş olarak görülmemekte. Fiili olarak okula gelmese bile okul çağını bitirinceye kadar okulda gözükmekte. Bu ciddi olarak bir problem olarak karşıda çıkıyor. Zaten yani bu bir üst sınıfa yeterli bilgi ve beceri sağlanmadan geçirilme bizim temel uygulamamız haline gelmiş durumda. Bu da zaten eğitimin niteliğini ortaya koyuyor, niteliksizleştiriyor. Mevcut sınıf geçme uygulaması ve bu sınavlarla alan belirti başlangıçtan itibaren alan tasnifi yapılarak yüksek öğrenime kadar taşınması. Bizim 99'dan bu yana OECD verilerine göre Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına eğitim harcamalarının oranında bir artış, şöyle özel harcamaları da kattığımızda bir %7'yi ortalamaya yakın bir harcama olduğunu görüyoruz. Kamununki %2,7, özeli kattığımızda gayri safi milli hasılanın %7'sini buluyor eğitim harcamaları bizim. Özel harcamalar dikkatinizi çekerim, daha ciddi bir bölümünü ortaya koyuyor. Kamununki %2,7. OECD ile de bu şekilde de sonuncu oluyoruz OECD ülkeleri arasında. Şimdi özel harcamaların büyük bölümü de özel dershanelere yapılıyor. Dershaneler ücretli. Bu da yani tabakalaştırmayı eğitimde daha ilk yıllardan itibaren dershanelere gidebilen kesimle gidemeyen kesimle tabakalaştırma ve okulların da sınıflaşması, her şey birlikte ele alındığında bütün bu eşitsizliklerin yerleştiğini görüyoruz. Çarpıcı şeylerden biri Türkiye'de temel bu bütün eğitim harcamaları içerisinde gayri safi milli hasılamızda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin hem gayri safi milli hasıla içerisinde bütçenin yeri hem de konsolide toplam bütçe içerisindeki yerinde artış var. Mesela 97'de 8 iken 10,6'ya yükselmiş toplam bütçe içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi. Bu şekilde şeyi geçmiş görünüşte, savunma bütçesini geçmiş gözükmekle birlikte bu 10,64'lük yani ayrılan şeyin %8'i maaşlara gidiyor. Öyle mi? Evet. Evet. Evet, burada bir büyük bir önemli bir verimlilik kaybı söz konusu herhalde. Tabii. Yani Türkiye'de zaten işin eğitim kalitesinin ölçümüne ilişkin çalışmalara baktığımızda yine orada çeşitli uluslararası yöntemler kullanılıyor. Bu OECD'nin PISA denilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı çerçevesi içinde zaten son söz çok ciddi sorunlarla Türkiye eğitimde karşı karşıya diyor. Yani mesela ortalama ölçümlerde orta öğrenimde matematik, okuma ve fen bilgisi gibi alanlarda OECD ortalamasının çok çok gerisinde. Yani burada 29-30 ülke arasında işte Meksika ile biz yer değiştiriyoruz. Bütün bu alanlarda ölçme konusunda ya Meksika bizim altımızda, ya biz Meksika'nın altındayız. Derin bir eğitim sistemi eşitsizliği oluyor. Derin okullar arası eşitsizlik saptanıyor. Ve de başından itibaren hem bu müfredattan ve müfredatın uygulanmasından doğan sorunlardan ve sınavlardan orta öğrenim kurumlarının da birbirine yakın öğrenciler aynı okullarda kümeleniyorlar ve yani hani süperlik, birincilik, ikincilik, üçüncülük, amatör küme filan gibi okul, çocuklar ve okullar tabakalaştırılıyor. Bu çok cazip bir şekilde görülüyor. Hatta bu cazip bir şekilde başlangıçtan sunuluyor. Ne seçerseniz seçin, işte siz burada kendinizi alabilirsiniz. Bir daha da o aralarda geçiş yapmanız pek mümkün değil diyor. Bu PISA ölçüleri eleştiriliyor ama her ne olursa olsun başka ölçümlemelerde de şeyin uluslararası yerde harcama miktarları açısından belki bir gelişme var. Yani bütçe içerisindeki Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi genel olarak eğitim harcamalarının gayri safi milli hasıla içerisindeki yerlerinde bir takım ileri doğru gitmeler söz konusu olmasına karşın kalitesi açısından çok ciddi problemlerin olduğunu ortaya koyan çalışmalar var. Yani bütün bu Türkiye ortalamaları, rakamları boğmak istemiyorum. Ve sonuçta çıkan sonuç temel bilgi ve becerilerden yoksun. Nitekim sınav sonuçlarında bunu kendini gösteren bir istatistik vardı. Yani Türkiye'de mesela yüksek öğrenimde çok ciddi bir hiç soru yapamayan insanlar, çocukların kümelenmesi ortaya çıkıyor. Yani matematikten sıfır, işte fen bilgisinden sıfır ve bu oranlar çok yüksek düzeyde. Yani tek bir soru dahi cevaplayamıyorlar. Yani işte evet. Onun rakamı, bu üniversitelerde de çok her sene üniversite giriş sınavlarının arkasından gittikçe büyüyen ve göz şirketlerin de büyümesine yol açan, fal taşı gibi açılmasına yol açan büyük rakamlar oluyor böyle. Sıfır bile alamayan. Evet. Hiçbir soru cevaplayamayan, doğru cevaplayamayan, binlerle ifade edilen sayıda öğrenci olduğu gibi bir sonuç çıkıyordu. Demek bu şeyde de böyle. Bakın, öğrenci seçme sınavı 2009 verilerine göre 11 yıl ya da 12 yıl eğitim görmüş gençlerden, bu kişilerden yaklaşık %2'si Türkçe testinden, %23'ünün matematik testinden bir netten daha az yaptıkları. Sıfır yani. %2'si Türkçe'den. Yani evet. Herhangi bir Türkçe evet. Soru da cevaplandıramıyor. Evet. Matematik ne dediniz? %23. Evet, bu çok tabii. Ya bu üniversite sınavına giriyor bu. Bu üniversite sınavı sonucu. Evet. Alttan giriş. Yani gerçekten inanılmaz bir sorun kümesinin biriktiği bir şey. Yani eşitsizlikler, dengesizlikler, kalitesizliklerin inanılmaz bir şekilde yoğunlaştığı bir alan burası. Şimdi önümüzde seçimler var değil mi? Yani seçimlere gideceğiz işte bir buçuk yıl içerisinde. Ben yıllardır bu işlerle uğraşırım. Hiçbir siyasi partinin eğitimde izlediği politikalar nedeniyle ne seçim kazandığına ne de kaybettiğine tanık olmuşumdur. Oysa en çok kullanılan klişe cümlelerden biri de her şeyin başı eğitimdir. Evet. Yani değil mi? Herkes evet. Daima bunu tekrarlar yani. Yani şu anda mecliste bulunan, mecliste bulunmayan siyasi partilerin hiçbirinin de bu konuya eğildiğini, şu anda bir komisyonu olduğunu sanmıyorum yani. Peki kimsenin de duruma tek başına hakim olabilecek, yani Milli Eğitim Bakanı evet. dahil bu konuyu son derece karmaşık bir tablo çiziyorsunuz ve biraz da artık absürt sınırlarını, yani saçmanın sınırlarını da zorlayacak bir noktaya geliyor maalesef. Ama kimsenin duruma hakim olduğunu gösteren herhangi bir ipucu yok galiba. Bir de şeyi soracağım, mesela 79 ayrı tür lise eğitimi veriliyor, kategorisi var diyelim ya da. Bunların 15'e indirilmesi yolunda bazı reform diyelim ona da planlar yapıldığı söyleniyor. Peki nasıl indirilecekmiş? Şimdi bunları mesela Anadolu liseleri İngilizce olanları sınavlı, İngilizce olmayanları sınavsız olunca hala Anadolu lisesi olarak diyor ki biz bunları normal liseye katalım. Normal lise olsun bunlar. Ondan sonra bu şeyleri de mesela Türkiye'de tek sektör olarak da mesela basın sektöründe matbaacılık lisesi var. Vesaire liseler var. Yani böyle çok spesifik alanda iş yapan liseler var. Bunları gruplandırıyorlar ondan sonra ve bunların yani gerçekten şöyle çaprazya'ya baktığınızda sınavlı sınavsız işte gece eğitimi yapan gündüz eğitimi yapan İngilizcesi olan olmayan mesleği olan düzü olan böyle bir çapraz şeyde bir karmaşa hakim zaten. Yani buna 15'e inmesiyle de onu kolay yönetilebilir ve düzgün derli toplu bir hale getirmiş olmuyorlar aslında. Ve bu konuda da çok ciddi olduklarını zannetmiyorum. Çünkü bürokrasiyi biliyorsam, bürokrasi bu türler içerisinde kendine güç alanları oluşturuyor ve hiçbir şekilde de ondan kolay kolay vazgeçmiyor. Yani bütün orta öğrenim kurumlarını, 6 genel müdürlükte öğrenim kurumlarını topluyorsunuz ve bunların ayrı ayrı bir yerlere bile bağlı değil. Zaten şöyle bir şey var yani. Bir yandan merkezi bir eğitim sistemimiz olmakla beraber bu dağınıklık merkezdeki dağınıklığı gösteriyor. Mesela aynı şey yüksek öğrenimde de görüyorsunuz. YÖK var ve şu bir hesapladım 94 devlet üniversitesi, 45 vakıf üniversitesi, 139 tane üniversite var. Mesela askeri yüksek öğretim kurumları var. YÖK listesinde. 5 tane de o var. Emniyetim ve Yüksek Öğretim Kurumu var. Kıbrıs'ta 5 tane gökle ilişkili üniversite var. Özel statülü devlet üniversitelerimiz var dışarıda. Kırgızistan, Türkiye, Manas, Ahmet Yesevi. Bunları falan topladığımızda 13 de bunlardan giriyor. 139 artı 13, 159 tane YÖK sistemine dahil eğitim birimi, eğitim üniversite var. Yüksekokul vesaire. Yani orta öğrenimde bu varken yüksek öğrenimde de bir kere baktım hiçbir vilayet üniversitesi kalmamış durumda. Şimdi bir yandan yüksek orta öğrenimden böyle birikimli yüksek öğrenime talep geliyor. Sorunlarla kümeleşerek geliyor. Üniversitede kontenjanlar artırılıyor. Üniversitelerin sayısı artırılıyor. Ama üniversitelerin sayısı artan üniversitelerde yeteri derecede öğretim üyesi yok. Hatta öğrenci bulmakta sıkıntı çekeceğini söyleyen YÖK Başkanı, yurt dışından öğrenci talep edebiliriz diyor bu üniversitelere. Evet. Yani inanın neresinden tutsanız işler acısı bir alanı, konuyu konuşuyoruz. Yani biz eğitim sürekli sorunlu bir alanımızdır. Ama son 10 yılda daha da açıkçası sorunları hem niteliksel hem niceliksel olarak artmış durumda. Ki biz şu ana kadar okul öncesi eğitimi, yüksek öğretimi, ilk öğretimi konuşmadık. Orta öğrenim üzerinden gidiyoruz. Bu işin orta ya mesela geçen gün bir şey duydum, şimdi rakamını veremeyeceğim ama şimdi bu öğretmen olmada 300 bin kişi atanmayı bekliyor. Evet. Tamam mı? Öğretmen. Şimdi bizim 1982'de YÖK'le birlikte Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen yetiştirmede devreden çıkıyor. Büyük ölçüde çıkıyor. Ve üniversitelerden şey yapılıyor, öğretmen formasyon eklenmek suretiyle, pedagojik formasyonu ekleyerek üniversite mezunlarından öğretmen yapılıyor son yıllarda biliyorsunuz. Ve işsizlik nedeniyle herkes öğretmen olmak istiyor. Bu anlamda başvuran, atanmayı bekleyen pedagojik eğitimden geçiyor. Bir de bir formasyon dedikleri bir şey var. Yani bu 700 bin öğretmeni, mevcut 700 bin öğretmeni ilaveten tabii, yani 300 bin ben daha. Ben hazırım, öğretmenlik yapmaya evet. Hazırım durumda olan, KPSS'lerini geçmiş, bu kamu personeli seçme sınavına göre alınıyor bu öğretmenler. Hı-hı. Şimdi öyle bir hale gelmiş ki yakında diyorlar ki Türkiye'de dershaneler, öğrenci seçme ve bütün sınavlara, öğrencilerin dışında KPSS sınavlarına hazırlık kursları öğrencileri geçiyor. Katılımcılar. Evet. Yani adamı yetiştiriyorsunuz. Normal 21 yaşta üniversite biter ya, ki bu üniversiteye giriş yaşı da çok uzamış. O yüzden mesela iş görüşmelerine çocuklar 30 yaşında falan gidiyorlar, yeni mezun. Yani 27, 28, 26 yaşında iş görüşmesine gidiyor. Giriş yaşı da uzuyor. Mezuniyet de uzuyor. Ondan sonra ve bu insanlar tekrar KPSS sınavlarına gidiyor. İnanın bu tıpta uzmanlık ihtisas sınavlarına da yansımış. Her ilde tıpta uzmanlık için dershaneler açılmış. Doktor çocuklar o sınavlara giriyorlar. Bu arada tabii her şey uzarken tek uzamayan şey maaşlar. Yani onlar sürekli güdük kalıyor. Yani girmesi kolay değil ama girdikten sonra yaşaması da çok kolay değil. Öğretmenler için diyorsun. Evet. Şimdi bu konuda yani temel ücret seviyelerine falan baktığında durum öyle. Ama içeri girdiğinizde o kadar enteresan gelir kapıları açılmış durumda ki okul idareleri mesela okullarda ben yeni bir toplantıya katıldım. Bu Türkiye'de bu konularda son çalışmaları yapanlar, tabii başka SETA isimli bir kuruluş var Ankara'da, Siyaset Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı. Onların ben öğretmen üzerine bir toplantısına katıldım. Orada dinlediğim öyküler aslında inanılmaz gelir kapısı yaratıcı sistem içerisindeki olayları anlattılar öğrenciler. Yani bu formasyon eğitimi, öğretmen olma süreci içerisindeki harçlar, ki bunların pek çoğu okulların döner sermayesi üzerinden belirlenen şeyler. İşte evet, programın başında onun için maddi tarafı da var mı diye sormuştum, onun için sormuştum ben de. Evet, yani Mehmet. O bir şeyler var. Tabii ki ama öğretmenlerin şeyine baktığımızda, görünen ücretlerine baktığımızda ve öğretmenlerin yetiştirme süreçlerine de baktığımızda hem ücret hem de öğretmenlerin özür dilerim, kalitesi açısından da çok ciddi problemler var. Bu da ayrı bir şey konusu. Ama bu 700 bin öğretmenin pardon, hayatında hiçbir denetimden geçmeden emekli olabiliyor öğretmen. 400 tane denetmen varmış. Yani 25 yılını hiçbir şekilde denetlenmeden geçirebiliyor bu öğretmenler. Bir de buradan bakan bir sorun var. Yani öğretmenlerin özlük hakları, ücretlerle ilişkin talepleri, onların durumu, yaşam koşulları, ki yani Güney ve Güneydoğu'ya ilişkin ayrı bir eğitim araştırması yapılması lazım. Boş geçen dersler, boş dershaneler, boş okulları, ayrıca bölgesel olarak da bu durumu değerlendirmekte fayda var ki ona konumuz şeyimiz girmez. Ben Avi'ye katılıyorum. Çok ciddi problemler olmasına karşın merkez yerlerde bunun bir takım ücretleri geliştirmeye dönük yöntemler bulunmuş durumda. Ama bu tabakalaştırma, kategorize etme hem öğrencilerde hem de öğretmenler üzerinde var. Zaten bu bir şeye baktığınızda eğitim şeyinde kaçıncı kademedeki okul, kaçıncı derecedeki türdeki öğretmen onunla değerlendiriliyor. Bu problemlerin üzerine yeni problemlerin eklenmiş olduğunu da gösteriyor. Evet, belki burada durmalıyız herhalde. Son derece karmaşık ve iç karartıcı da bir tablo çıkıyor eğitim açısından. Tekrar bu konuyu muhakkak başka biçimlerde de ele almalıyız herhalde. Diziler yaparak şey yapabiliriz yani. Ama yani dediğim gibi hiçbir siyasi parti bu konudaki önermeleriyle iktidara gelmiyor ve iktidarı da kaybetmiyor. Bunu bir en son tekrar etmiş olayım. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.